doodstil. Guilty. Het is al zover. Het ringt hier door op het plein. Er wordt geroepen guilty. Er gaan handen de lucht in. Ik zie huilende mensen. Ze vallen elkaar in de armen. Oud-agent Derek Chauvin is door de jury schuldig bevonden aan de moord op George Floyd. De Black Lives Matter-beweging ontstond in 2013 al met een hashtag. Kwam allemaal door de Amerikaans Jen George Zimmerman. Die werd toen vrijgesproken van de dood op een zwarte tiener. Inmiddels is Black Lives Matter voor veel meer dan alleen die hashtag bedoeld. NOS op 3 legt uit waar Black Lives Matter allemaal voor staat. Black Lives Matter is dus én een hashtag voor online activisme, én een leus om te scanderen bij demonstraties, én de naam van een sociale beweging, én een verzameling van allerlei verschillende actiegroepen die gelijke rechten bepleiten. Overal ter wereld. Ook hier in Nederland wordt onder de vlag van Black Lives Matter geprotesteerd. Ook hier in Nederland had de dood van George Floyd een grote impact. Op de Dam in Amsterdam werd een groot Black Lives Matter protest gehouden waar zo'n 5000 mensen bij aanwezig waren. NOS-verslaggever Jeroen de Jager die ging in gesprek met een van de demonstranten toen. Wat heeft het met jou gedaan wat er nu in de Verenigde Staten gebeurt? Hoe kijk jij daarnaar? Het heeft me geactiveerd. Het heeft, heel normaal gesproken was het van oké, ik ga me uit op social media. En ik ga mensen dicht bij mij, ga ik erbij betrekken. Zo van, hey, luister, dit is wat het met mij doet. Weet je, hoor wat ik zeg. En ja, door dit event ben ik gewoon geactiveerd. Daarna had ik zoiets van, oké, ik moet van mijn scherm vandaan en ik moet wat gaan zeggen. Indrukwekkend hoeveel mensen hier zijn. Ja, het is ontroerend. Ik vind het mooi om te zien dat er zoveel mensen achter het geluid staan. En dat hun ook zoiets hebben van, hey, genoeg is genoeg. En ik hoop dat we vanaf hier een stijgende lijn naar positiviteit gaan zetten. Want wat kunnen we doen? Wat ik heel belangrijk vind is dat mensen elkaar moeten leren begrijpen. Er zijn verschillende culturen. Maar op het moment dat je elkaar gaat leren begrijpen, ga je anders met elkaar om. Demonstranten waren dat op de Dam bij de Black Lives Matter demonstratie. Ik ben benieuwd, nu een jaar later, wat er voor jou veranderd is. Ben jij anders gaan denken bijvoorbeeld over racisme? Let jij nu meer op tijdens de discussie erover? Of hou je er eigenlijk nog steeds helemaal niet mee bezig? Is er voor jou niks veranderd? Of wat is er wel veranderd voor jou na die dood van George Floyd een jaar geleden? Beantwoord de volgende vraag via 0800-1121. Heb jij iets veranderd in je leven naar aanleiding van Black Lives Matter? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Laat mij dus weten wat jij hebt veranderd in je leven naar aanleiding van Black Lives Matter. Is het iets groots? Is het iets klein? Alles doet ertoe. Laat je mening weten. 0800-1121 of de app van Radio 1. Goes to be. Agnes Obel en Riverside op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 4:12. Dit is de extra vroege ochtendshow. Wat heb jij veranderd in je leven naar aanleiding van Black Lives Matter? Dat vraag ik me af en daar mag jij op reageren. Via 0800-1121. Het is vandaag precies een jaar geleden dat George Floyd overleed in Amerika. Veel protesten daarna, opkomst van Black Lives Matter, werd meer en meer bekend over de hele wereld. Ook in Nederland veel protesten toen. Het racisme-debat werd aangezwengeld. Hoe denk jij daarover? Wat heb jij veranderd? Je mag het me laten weten, ook in de Radio 1-app. Evelien, laat daar weten. Ik heb vroeger ook wel eens wat racistisch geroepen uit onwetendheid. Maar op een gegeven moment groei je op en als je ouder wordt, leer je pas echt beseffen wat dat met mensen doet. Doordat het onder de aandacht komt en blijft, zet het wel mensen aan het denken. Laat zij weten in de Radio 1-app. Dankjewel. En Fleur zegt, sinds de dood van George Floyd ben ik mij meer gaan verdiepen in racisme. Ik probeer mij bewust te zijn van de vooroordelen die ik zelf heb, zodat ik een beter mens kan zijn. Dank jullie wel voor je reactie. Laat jouw reactie ook vooral weten. Je kan de app van Radio 1 gratis downloaden op je telefoon. Goedemorgen, Nannekan. Ja, goedemorgen. Wat heeft u veranderd in uw leven naar aanleiding van Black Lives Matter? Nou, ik maak het racisme heel zwaar mee. Dat is al 46 jaar. Op welke manier maakt u dat mee? Uitbuiting, roof, racisme. Ja? Dat ik bijvoorbeeld ook racisme in de gezondheidszorg meemaak. Want ik heb 34 jaar in Nederland gewerkt. En ik had recht op 5 jaar WW-uitkering. 2 jaar is ingetrokken door de regering. Blijft 3 jaar over. En de 3 jaar heeft gemeente dat samen doorgesluist naar de deurwaarder. Ik heb met asbest gewerkt ook. En daardoor hebben ze mij ook uitgebuit. Ik was daar een klokkenluider geweest. Dus van alle kanten hebben ze geprobeerd mij helemaal totaal uit te buiten. Zelfs mijn vrouw hebben ze onder werktijd meegenomen naar Stichting Mee. En haar gedwongen uit huis geplaatst. Ja, bij het crisisopvang geplaatst en bij Amarant. En we waren nog getrouwd. En onder druk hebben ze haar gezet om papieren te tekenen. En mij hebben ze ook bij het Ei in Breda, waar de drugsverslaafden verblijven. En daar kreeg ik drugs gratis. Ja? Het klinkt heel tragisch, meneer. Ik probeer toch even een lijn aan te brengen in het verhaal. U zegt eigenlijk, ik maak nog dagelijks racisme mee. Hoe heeft u vorig jaar de Black Lives Matter opkomst, de komst daarvan? Het was er al sinds 2013 natuurlijk in de wereld, maar het kreeg echt bekendheid vorig jaar door de dood van George Floyd. Hoe heeft u dat meegemaakt toentertijd? Ik vind het heel goed dat het naar buiten komt. Want gemeenten, die doen dat in het geheim. Met z'n allen. Zelfs politie, gemeente, ja, instanties doen alles mee. Heeft u het gevoel dat door Black Lives Matter dat meer aan de oppervlakte is gekomen? Ik vind het heel goed. Daarmee kan je het bespreekbaar maken. Ja? Maar of ze dat doen, is mij de vraag. Want in de gemeente hebben ze bij de WMO, waar wij geen recht op hebben, INO, research ingeschakeld om ons buiten de enquête te houden. Ja? En zo proberen dat onder de pet te houden. Heeft u het gevoel dat u ergens naartoe kan met dit verhaal? Nee. Ik heb media geprobeerd, van alles heb ik geprobeerd. Want ik ben langer dan Black Lives Matter bezig om dit naar buiten te brengen. Maar ik kreeg de kans niet. Ja? Zo erg is dat met het racisme. Politie ook. Politie hebben strafbare feiten begaan. Ja? Ik heb ook bewijzen waar rechters en landsadvocaten allemaal zo in de gevangenis moeten door het liegen en bedriegen. Ja? Maar ik ga niet naartoe. Ja, nee, dat vind ik vervelend. Ik denk ook, helaas is denk ik ook de plek zo in de vroege ochtend op Radio 1 ook niet de plek om dat nu helemaal samen uit te gaan pluizen. Heeft u het gevoel in een omgeving dat er ook iets veranderd is naar Black Lives Matter? Heeft u het gevoel misschien dat uw buren anders zijn gaan nadenken, bijvoorbeeld over racisme? Nee, want hier doen ze op een gedekte manier en iedereen in de gemeente werkt mee. Ja, want ze hebben mij zelfs blind gemaakt. Een professor heeft mij blind gemaakt door te liegen over diabetes. Ja? 4 jaar ben ik bezig om hulp te krijgen, maar ik heb geen hulp. Ja? Mijn vrouw is ook blind gemaakt. Ja? Maar we kunnen nergens naartoe. Ik heb de gezondheidsraad, de arbeidsinspectie, ingeschakeld, maar niemand doet wat. Ik ga u toch bedanken dat u even belde naar 0800-1121. U zegt, er is zeker sprake meer van aandacht voor racisme. Maar het is niet de wereld uit, laat u ook merken aan de hand van de voorbeelden die u geeft. Dank u wel dat u even belde. Nee. Dus goed, dank je wel en succes met je programma. Dank je wel. En nu succes ook met de strijd nog verder. Heb jij iets veranderd in je leven naar aanleiding van Black Lives Matter? Vandaag een jaar geleden is George Floyd overleden. We vragen ons af, is er iets veranderd in jouw leven? Je mag het laten weten via 0800-1121 of de app van Radio 1. Daar zegt Koen, ik houd mij niet zo bezig met die hele Black Lives Matter beweging. Ik ben geboren en getogen in een vrijwel wit dorp. Dus in mijn omgeving en leefwereld speelt het geen grote rol. En Joey zegt, tijdens de discussie probeer ik op mijn privileges te letten. Vaak heb je het niet eens door, maar ik word bijvoorbeeld bijna nooit staande gehouden door de politie. Terwijl mijn zwarte vriend daar toch regelmatig mee te maken heeft. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hey, dat is snel. Hey, ik vind zeg maar de hele discussie over Black Lives Matter vind ik allemaal heel erg overdreven, zeg maar. Ik vind het helemaal uitvergroot voor wat eigenlijk een mug van maken is een olifant. Ook de media is daar heel erg mee bezig. Ik geef een voorbeeld van een andere kant van discriminatie ten opzichte van een blanke Nederlander. Ik moet zeggen, ik ging op een huis af. Van de woningstichting. Ik was met een aantal mensen, was ik daar. Ik wou een nieuwe keuken, want de keuken die als keukenkastje opentrekte, toen had ik het keukenkastje in mijn handen. Een ander, wou ik een andere keuken, want de keuken was zo rot als een kanarie. Dus ik naar de woningbouw, ik zeg, ik wil daar een nieuwe keuken, want ze is zo, anders hoef ik thuis niet. Eentje na mij, een getinte man, een negroïde man, die zegt, ja, ik wil een nieuwe keuken. En toen zegt die woning, die opzichter, nee, dat krijg je niet. Oh, dan gooi ik het op discriminatie, racisme. En hoppa, een nieuwe keuken. Dus in die zin, wat nou discriminatie? Weet je, ik word er zo moe van, heel deze discussie. Ja, dus dat snap ik wel, maar ik word hier een beetje moe van, want dat is natuurlijk een voorbeeld. Ik denk dat we toch wel samen moeten concluderen dat mensen van kleur echt wel achter worden gesteld nog steeds in de samenleving. En ook vooral vroeger dat gebeurd is. Ja, maar de hele discussie is doorgetrokken. Kijk maar naar al die standbeelden. Ik vind het, weet je, daar moet je maar... Ja, ik heb daar wel een andere mening over. Ik vind het gewoon... Dat mag, daar is dit programma natuurlijk ook voor. Ja, tuurlijk, als het gebeurt is het erg. Maar ik vind het aan de andere kant gebeurt net zo goed. Ik krijg ook wel een kaaskop of bleekscheet naar mijn hart. Dus ja, weet je, lekker belangrijk. Is er voor jou, heb jij zelf iets naar aanleiding van Black Lives Matter? Ben je wel anders ernaar gaan kijken? Nee, ja, ik kijk helemaal niet naar. Ik weet je, als ik al het woord Black Lives Matter of wat dan ook, die quasi antwoord hoort, dan denk ik, daar hebben we weer zo'n aandacht zoeken of aansteller. Ja, weet je, ik word er een beetje moe van, zeg maar. Ik vind het gewoon zo. Jij denkt ook dat er racisme er dan niet is in de samenleving? Ja, dat is al iets wel, maar dat is van alle kanten. Of je nou geel, groen, paars of wat dan ook bent, iedereen heeft er wat mee te maken. We gaan kijken wat de rest van Nederland daarvan vindt. Gisteren tussenmiddag was er ook op de radio. En hebben ze het over de Black Lives Matter. En weet je wat er aan tafel zit? 4 getinte mensen. Helemaal leuk en aardig. Maar hoe kan je dan in discussie gaan als je alleen maar 4 getinte mensen aan de tafel hebt. En je kan dan niet de discussie aangaan met een groene, een paars of een gele medemens, zeg maar. Dus ik vind, ja, de overtrekking wordt wel heel erg naar die kant getrokken. Terwijl ik het denk van, ja, het is aan beide kanten. Ja, maar niet evenredig, toch? Nou, dat weet ik niet. Dit komt naar mijn zin vaker voor. Naar jouw idee worden witte mensen net zoveel gediscrimineerd als dat zwarte mensen gediscrimineerd worden? Jazeker. Oké, okay. Wat staat er op de voorpagina's van de kranten die je aan te zorgen bent? In ieder geval Max Verstappen. Ziekenhuis nu vol met 50ers zonder prik. Kijk eens aan. Nou, dankjewel. Succes met het bezorgen. En blijf vooral luisteren ook naar de andere verhalen. En een fijne ochtend. Heb jij iets veranderd in je leven naar aanleiding van Black Lives Matter? Wouter niet in ieder geval. Die zegt eigenlijk racisme zie ik niet zoveel in Nederland voorkomen. We hadden daarvoor al een beller die zei van nou, ik heb dat wel echt meegemaakt. Maak het nog steeds mee in mijn leven. Brian zegt waarom nu weer aandacht voor, voor Floyd. De manier waarop hij overleed is schandalig. Maar het was wel een crimineel. De Black Lives Matter reformatie en volgens en andere groeperingen gepaakt om te rellen en te plunderen, zegt hij. Nou goed, en Connie laat weten dat ze niks heeft veranderd. Heb jij iets veranderd naar aanleiding van de dood van George Floyd en de daarop volgende Black Lives Matter demonstraties? 0800-1121 of de app van Radio 1. Dat zijn de Red Hot Chili Peppers. Californication. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. Californication, de Red Hot Chili Peppers. Het is 4:55. Goedemorgen. Dit is de extra vroege ochtendshow en we hebben het over Black Lives Matter. Is er iets in jouw leven veranderd naar aanleiding van de dood van George Floyd? Johan zegt, ik heb zelf een aantal keer het slachtoffer geweest van homofobie. Wat mij opvalt is dat homofoben en racisten vaak dezelfde mensen zijn, dat deze continu zeggen dat discriminatie wel meevalt. Kan je zeggen dat discriminatie niet meevalt? En welig tiert hier in de Nederlandse samenleving. Dus ik vind Black Lives Matter zeer belangrijk. En Robert zegt, ik ben Sylvana Simons erdoor serieus gaan nemen. En Jea de Feiter zegt, wijsheid komt met de jaren in ieder geval. Wat is er voor jou veranderd naar aanleiding van de dood van George Floyd? Is er iets veranderd? Je mag het laten weten via 0800-1121. Meneer Hofman, goedemorgen. Goedemorgen. Is er iets veranderd? Nee, want ik ben nog nooit een racist geweest. Ik heb, ik kon mij voorbereiden, hè, tijdens het muziekje. Ja. Maar ik zat net te denken. Ik ben met Spanjaarden opgetrokken, met Duitsers, met Russen, met Nederlanders, met donkere mensen. En het is allemaal mensen. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar toch lijken andere mensen daar anders over te denken. Er vindt natuurlijk veel discriminatie en racisme plaats nog steeds in de wereld. En toen dacht ik bij mezelf, zou dat zijn dat de mensen die discrimineren denken, ik kom iets tekort en dan moet ik maar dit gaan doen? Want vanmiddag hoorde ik dat, hè. Ik hoorde een stukje op de televisie van kleine kinderen die hadden eendeneitjes kapot gegooid. Eerst de eend weggejaagd. Je durft het wel. Nou, je durft het niet. Dan hoor je er niet meer bij. Ik ben een eenling. En toen dacht ik bij mezelf, zo zit het in elkaar. Een meute tegen de rest. Maar als je nou eens goed nadenkt, bij jezelf, en je hart zit op je goede plek, dan is iedereen toch welkom in je hart? Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik vind dat een mooie gedachte. Ik deel die graag met u. Dank u wel. Nou, dan wou ik het maar bij laten. Of heeft u nog een vraag? Nou, ik wil nog wel iets vragen. Want dat vindt natuurlijk veel plaats in de wereld. Hoe lukt het u om niet te discrimineren? Want veel mensen willen volgens mij niet per se discrimineren. Maar dat gebeurt dan soms. U zegt dat zit er misschien in dat ze zich ongemakkelijk voelen. Of dat ze zich achtergesteld voelen. Hoe kunt u dat nou voorkomen bij uzelf? U bedoelt van mij. Ja, heeft u een tip? Dat ik ga discrimineren. Ja, maar ik doe dat niet. Dus. Nee, dat zegt u. Maar heeft u een tip misschien voor mensen om dat ook niet te doen? Nou, wij zijn allemaal mens. Laat dat voorop stellen. Ik zei net tegen uw collega, hè. Wij blanke mensen gaan onder de zonnebank om bruin te worden. Mm-hmm. Nou, daar zit al iets in. Dat is misschien een klein tipje. Er wordt aan de tafel, zeg maar, heb je een borrelavondje van die mensen die deugen niet. En waarom dan niet? Ja, en dat omdat zij een andere kleur hebben. Nou, ik word daar onpasselijk van. Ja. Ik kan daar niet tegen. Ik zal u zeggen, hè, mooi verhaaltje. Er was een jongen uit Somalië, heel klein mannetje, was 1,10 meter. En die was als de dood om naar de tandarts te gaan. Nou, u weet wel hoe Somalische mensen eruit zien. Die zijn donker. En dan zegt hij, ik ben bang. Ik zeg, ik niet. Dus ik nam hem mee naar de tandarts en ik ga daar in de wachtkamer zitten en ik vang hem op. En hij moest 5 keer, had een kunstgebiedje, helemaal heel ja, ik word daar emotioneel van. Ja, dat snap ik. En dat bedoel ik. Sta open, stel open je hart. Stel open je hart. En werkelijk waar, ik hoop dat die mensen op reageren. Hier wil ik het bij laten. Dank u wel. En een fijne ochtend nog. Blijf vooral luisteren ook naar de radio. Stel open je hart. Nou, ik kan dat alleen maar delen natuurlijk met meneer Hofman. Heb jij iets veranderd in je leven naar aanleiding van Black Lives Matter? Dat is de vraag. En jij mag daarop reageren. Dat heeft John ook gedaan. John, goedemorgen. Hey, goeiedag. Ja, de zonnebank is niet goed voor je, dat weet je. Nee, dat weet ik. Nee, maar goed, er zijn er wel meer dingen niet goed voor je. Ja, ik zeg het maar even. En wat er in mij veranderd is, is dat ik nu bijvoorbeeld ga zeggen dat die Wouter zijn krant is moeten gaan lezen in plaats van alleen in die gleuf te houden. Dan kan hij lezen wat er allemaal gebeurt in de wereld. En ja, want hij steunt op een partij die wil discrimineren. Dus ja, ik weet niet waar hij zijn verhaaltje vandaan haalt. Dat is er aan mij veranderd. Dus is aan mij veranderd dat ik sinds dat gebeuren van vorig jaar veel fanatieker ben geworden. En ergens meer mijn mond laat snoeren. En waar zit hem dat dan in? Ik tegen alles en iedereen zeggen wat ik ervan vind. Ook als het de goede gemeente niet bevalt. Dat geldt ook privé. Dat heb ik al jarenlang heb ik met bepaalde figuren uit familie en kennis kring deze discussie. En dan was het altijd van ja, maar ik vind dat. Ik ben fanatieker geworden. Omdat ik merk dat er niks verandert in die zin. Het staat in de grondwet, je mag niet discrimineren. Maar ze komen er allemaal mee weg. Als je kijkt, die agenten, die Rodriguez heette die man volgens mij, die hebben ze vermoord. Wat is er met die agenten gebeurd? Heb je daar nog wel van gehoord in de pers? Ik niet. Ja, je bedoelt de mannen die in Den Haag overleed toen, hè? Nou, overleed, werd vermoord, hè? Dat bedoel ik. Ik ben fanatieker geworden, we hebben het niet over overlijden. Die man is gewoon vermoord. En hoe heeft Black Lives Matter daar invloed op gehad? Wat is er met die agenten gebeurd? Dat kan ik je niet vertellen, John. Nooit meer wat van gehoord. We hoeven niet uit te zoeken, we hebben nooit meer wat van gehoord. Hetzelfde geldt met die klerenleiders in Rotterdam, die dat meisje Humera hebben geschoffeerd met die uitingen over de Twitter, weet ik veel wat. Wat is daarmee gebeurd? Die zijn overgeplaatst door meneer Abu Talib en van de politie, die politiechef Westerbeek, die heet die, geloof ik. Hè? Dat is waar ik dus verschrikkelijk gefrustreerd door blijf. Ze komen er allemaal mee weg. En dat geldt ook voor die rotzakken bij de en ik heb het over rotzakken, heb ik het niet over de medewerkers bij de Belastingdienst. Voor leidinggevende of wat dan ook. Ik heb het over de rotzakken die daar werken. Die moeten weg. Die moeten gewoon weg. Die zijn niet geschikt voor een baan. Het zijn allemaal overheidsambtenaren. Die zitten daar voor ons, namens ons. Betaald door ons zitten zij zich te misdragen op een manier die volgens de wet niet mag. En wat gebeurt er? Er gebeurt niks. Die mensen die moeten gestraft worden. En die moeten minstens hun baan kwijtraken. Maar dat gebeurt allemaal niet. Kijk naar onze minister-president. Die liegt zijn volk voor. Die staat gewoon keihard te liegen. En John, was de dood. Wat gebeurt? Die man die moet weg. Was kijk naar die minister van. Ik doe er nog één, Stefan. Minister van Justitie, die staat boven de wet. Die gaat gewoon lekker trouwen midden in de corona. En die doet net dat er niks aan de hand is. Die man die moet weg. Dat is, zo ben ik veranderd. Ja, precies. En was de dood van... Dan ga ik even een vraag stellen, John. Want je blijft heten doorpraten, maar ik ga nu even een vraag stellen. Was de dood van George Floyd voor jou dan daar in een druppel? Dat je dacht, nu ga ik me harder uitspreken? Nou, inderdaad. Ik heb er niet naar kunnen. Ik heb dat filmpje gezien destijds, een jaar geleden. Ik heb bijna zitten janken, moet ik eerlijk zeggen. Hoe die man daar met zijn knie. En die man die lag geboeid met zijn handen op zijn rug, hè. Voorover op de grond. En er zaten er 2 op hem. Ik heb daarna de filmpje niet meer kunnen kijken. En ik heb ook staan juichen een paar weken terug. Toen die klerenleier veroordeeld werd. De politieagent. En nou hoop ik maar dat, want hij is in hoger beroep gegaan. Hè, of ze hebben een andere, weet ik veel wat. Ze zijn weer met iets bezig. We zijn het niet eens met weet ik veel wat. Maar ik hoop dat het staande blijft. En dat die vent gewoon 20 jaar, 30 jaar gewoon in de bak in de ruit. En dat dan verandert er wat, Stefan. Er moet opgetreden worden. Je mag er niet meer mee wegkomen. Bedrijven die in de coronatijd kwam ook aan het licht dat die mensen in die slachthuizen, die werden met 6, 7, 8 op een kamertje gedouwd. Dat soort misstanden hebben we ook in de Bollestreek. Ja? Dat soort gasten die daar geld aan verdienen, die moeten aangepakt worden. Dan moet de boekhouding weggehaald worden door de Fiat. En er wordt gezegd, jullie hebben het binnen 2 maanden hebben jullie het voor elkaar. Anders is het eigenlijk. Als je het zo stelt, dan klinkt het eigenlijk redelijk simpel wat er allemaal gebeuren moet. Waarom gebeurt het niet? Ja, dat is het dus. Waarom gebeurt het niet? Ze zitten elkaar allemaal. Ze durven waarschijnlijk niet op te treden. En wie ze? Waarom wordt er nou door de pers niet aan de lopende band gevraagd aan die gast in Den Haag, aan die Kaag en die van het CDA? Waarom wordt er niet aan de lopende band? Wat moeten jullie nou nog met die Rutte? Dat is maar een dingetje. Waarom willen jullie daar nog mee verder? Die man die heeft zijn volk voorgelogen. Dat gaat niet meer. Maar dat gebeurt ook niet. En dan ga ik even nog een vraag stellen. Zeg jij dat er dan, naar aanleiding van George Floyd, iets veranderd is? Of zeg jij, nou, er is vooral meer besef geworden, maar veranderd is er nog steeds niet? Nou, het lijkt, voor zover ik. Kijk, als die racistische politieagenten overgeplaatst worden, ja, wat zijn we er dan mee opgeschoten, joh? Wat, daar zitten we toch niks mee op? Ja, dus wat dat betreft is er weinig veranderd. Dan is het notabene een burgemeester die daar ook namens ons zit, die zegt van ja, een tweede kans. Wat dan nou tweede kans? Om het nog een keer te flikken of zo? Houd toch op. Die gasten moeten weg. Je moet gewoon schip maken, anders. De appels motten uit de mand. De rotstakken, de ratten motten in het riool. En niet in de samenleving blijven. Die moeten ontslag. Als jij een overheidsfunctionaris bent en je pies buiten de pot, je misdraagt je, dan is het einde gewoon wegwezen. Dus hij ziet daar ook een hardere straf in ieder geval. John, dankjewel. We gaan even naar andere bellers toe. Dankjewel, een fijne ochtend alvast. Perry laat weten, racisme zit ingebakken in het menselijk ras. Dan krijg je er nooit meer uit. Johan zegt, die agent in Den Haag, die zijn vrijgesproken van Mitch Henriques, de dood daarvan. Edrien zegt, als iedereen elkaars cultuur en geloof met rust laat, is er geen racisme en hebben de meeste mensen respect voor elkaar. Omer zegt, goedemorgen, voor mij persoonlijk is er niks veranderd na de dood van George Floyd, maar het laat wel zien dat er een opmars komt naar het belangrijkste, dat de staat niet discrimineert. Nou, laat maar weten hoe jij hierover denkt. Is er naar aanleiding van de dood van George Floyd voor jou iets veranderd in de discussie rondom racisme? Of niet? Ben jij dingen anders gaan doen? Santo, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ja, Santo, hoor ik eventjes het verhalenkant van de vorige, van John. En die denkt, zitten ze niet meer alles in tunnelvisie op het moment dat je ergens mee bezig bent, dat je denkt van dat je daar in je recht in staat? En dat je vergeet breed uit te kijken met al die voorbeelden dat hij opnoemt. Al die mensen die gaan op een bepaalde manier blijven ze doorgaan, omdat ze denken dat ze gelijk zijn hebben. En daarom blijven ze doorgaan. Maar daarmee wordt wat anderen het anders zien, is zo moeilijk om dat duidelijk te maken. Ze denken dat ze in een recht staan en daar gaan ze in door. En als dan iemand is die het niet goed gedaan had, dan zeg je van, nou, dan moet hij oprotten. Nee, daarmee moet hij begeleiding krijgen dat hij dat de volgende keer niet meer zo doet of dat leert. En dat is een hele kunst in het leven. Zo zie ik het tenminste. En hoe kunnen we mensen uit die tunnelvisie halen dan? Nou, dat is juist mijn vraag ook. Hoe deed je dat? Ik had geen schuld dat jij daar een antwoord op had. Nou, dat heb ik juist dat niet. Want ik zit zelf voor mijn eigen probleem. Dat ik dat heel dichtbij heb. Maar ik denk met dit verhaal nog weer aan die demonstranten in Den Haag door het Malieveld. Met het geweld dat de politie daar zo al die demonstranten tegen voor de corona deden. En dat ze met zoveel geweld worden gedaan. En daar vandaan denk ik nou weer pas hoorde van in Nijmegen dat ze met die voetbalclub die gewonnen had. En die burgemeester zei, joh, feest toch een poosje met elkaar. Dat willen jullie doen. Maak het niet te gek. Maar laat even gang gaan. Nou, die burgemeester, die overtrad eigenlijk volgens de regels van Rutte, helemaal de wet. Maar hij was veel reëler naar de mensen toe. Want er zijn gewoon mensen bij, ja, die hebben daar een ander inzicht in. En om daar uit te treden, nou, ik weet wel, ik had respect voor die man, dat hij dat deed zo. Oké, okay, je zegt eigenlijk, Hubert Bruls trad even uit die tunnelvisie. Ja, ja, en, ja. En dat is met zoveel dingen. Hem op die manier wat die agent dat op deed. En zoveel. Dat ze blijven doorgaan in wat ze vinden. En ook als je ergens onschuldig voor wordt, dus voor aangehouden. En die mensen blijven doorgaan dat hun het wel gelijk vinden. Dat is zo moeilijk te verdedigen. Ja, dus hij zegt of eigenlijk, er is heel veel moed en kracht nodig om uit die tunnelvisie te blijven. Ja. En hoe kun je dat duidelijker maken aan ja, heel Nederland? Ja. En hoe lukt het jou? Lukt het jou om uit die tunnelvisie te blijven? Nou ja, ik ga gelukkig heb ik heel veel dingen mijn eigen gang in. Maar daarmee merk ik weer dat anderen vinden dat dat niet klopt. En dan word je zo in één keer zo de mond gesnoerd op wat ik dat je zoveel mensen pijn doet. Dat je zegt van nou, ik kan er niks mee. En dat ik er eerst een halve dag over na moet denken en dat ik wat terug wil gaan zeggen. Ja. Dus jou lukt het wel enigszins, maar het is wel een strijd die je de hele tijd aangaat. Ja. Ja, ja want soms denk je wel eens. Ja, soms sla ik wel eens een keer door dat ik zeg van nou dat ik ergens voor op wil komen. En dan denk je, dat lukt niet. En Santo, is er voor jou iets veranderd? Is er bij Santo iets veranderd naar aanleiding van de dood van George Floyd? Ben je anders nog gaan kijken naar racisme? Ben je er je harder over gaan uitspreken bijvoorbeeld? Harder. Je probeert het even duidelijk te maken. En je zegt van, kijk, probeer er eens naar, op een andere manier naar te kijken. Probeer er eens breder naar te kijken. Dat probeer ik wel eens te zeggen. Ja. Duidelijk. Dankjewel dat je even belde, Santo. Jij zegt wel degelijk is er iets veranderd. Ik ben me er meer bewust van geworden. En ik laat mensen ook wel weten in wat voor tunnelvisie ze soms zitten. Nou, en ik hoop dat meer mensen in Nederland mogen doen. En ik met jou. En overal weer op de luisteraars. Dankjewel dat je belde. Graag gedaan. Fijne ochtend. Ja, tot zelden. She'll be gone soon, you can have me for yourself. She'll be gone soon, you can have me for yourself. But do give, just give me today, or you will just scare me away. Kings of Convenience hoorde je. En 2425. Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoe gaat het met je? Ja. Het gaat wel goed. Ik ben net wakker en ik hoorde het onderwerp. Ik denk, ja, het is toch eigenlijk bizar dat wij dit gesprek moeten voeren over Black Lives Matter. Voor wat mij betreft, all lives matter. Matters, hè? Want het is natuurlijk bizar dat er groeperingen zijn in onze samenleving die de arrogantie hebben om een ander te veroordelen op uitstraling en huidskleur. Het woord ras vind ik al zo'n walgelijke uitdrukking. En ik denk dat het cognitief in de mensheid is het heel moeilijk om een bepaald gedrag van veel mensen te veranderen ten opzichte van allerlei absurde ideeën. En ik denk dat er gewoon preventief wel iets gedaan kan worden, dat men al kinderen van jongs af aan vertrouwd raakt met de andere samenleving. Hoe gaan wij met elkaar om? En dat begint al heel vroeg op de scholen. Hm. Hè? En het is natuurlijk krankzinnig. Wie zijn wij dat we een ander mogen veroordelen? Dat is toch bizar? Ja. Nou ja, goed, misschien begint het juist dus bij de kinderen te laten weten dat er geen anderen zijn in de samenleving. Dat iedereen hetzelfde is. Ja, natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk. Maar weet je, in wezen, we zijn allemaal, hebben wij onze eigenheid. Dus we hoeven niet allemaal per se hetzelfde te zijn qua uitstraling, qua kleur. Het is juist zo ontzettend interessant, al die verschillende type mensen. Ja. Geweldig. Allerlei mensen met een ander gedragspatroon. Dat is toch heel interessant en kan ook heel verrijkend zijn. Vind je dat daar te snel aan voorbij wordt gegaan? Natuurlijk. Natuurlijk. Maar ja, dit probleem is niet iets van de laatste tijd. Dit is al, nou, zo lang is dit al gaande. En daarom zeg ik al, het gedrag is heel moeilijk in één keer te veranderen bij heel veel mensen. He, dat is niet eenvoudig. Maar we moeten er politiek gezien en in de wetenschap wat meer aandacht aan gaan besteden. En ja, het feit dat wij hier nu over moeten spreken is bizar. Is belachelijk eigenlijk. Ja, ja, nou goed, dat deel ik natuurlijk met je. Maar er is natuurlijk aan de andere kant ook nog steeds aandacht voor nodig. Want het racisme is de wereld niet uit. Discriminatie is de wereld niet uit. We hebben het hierover naar aanleiding van de dood van George Floyd. Heb jij het gevoel dat er naar aanleiding van die dood wel iets is veranderd in de wereld? Of er iets is veranderd, of ik dat gevoel heb. Ja. Nog niet zo heel sterk. Nog niet zo heel sterk. Helaas, helaas. Kijk, er wordt ook, weet je, het rechtssysteem, ook ten opzichte van donkergekleurde samenleving, is ook niet eerlijk, is ook vaak onrechtvaardig. Dus er moet in elke discipline bekeken worden hoe we dit op gaan lossen. Hè, helaas. Maar het moet gebeuren, want het is bizar, bizar. Maar je zegt dus eigenlijk, die discussie is niet in de stroomversnelling geraakt na vorig jaar. Nee, niet echt. Niet echt. Nee, nee. Nou, eigenlijk helemaal niet. Weet je, ook al die demonstraties hier in Nederland heeft alleen maar veel meer irritatie opgewekt bij heel veel mensen. Dus ik denk dat er een andere manier gevonden moet worden. En daarom zeg ik al, begin al bij hele jonge kinderen, gewoon in klassenverband, op scholen, hè? Gewoon met elkaar in gesprek gaan. En ja, elkaar acceptatie, dat is een heel groot woord. Ja. Het is een groot woord, maar er moet wel echt iets ondernomen worden, want het is een krankzinnig iets. En is het dan, denk je, onmacht? Is het onwil? Is het onwetendheid? Waarom lijkt die verandering niet in gang gezet te worden? Nou, weet je, ik denk dus ook inderdaad dat het ook bij velen onwetendheid is. Dat het er zo ingebakken zit, dat het eigenlijk het gedragspatroon heel moeilijk te veranderen is, zomaar van de een op andere dag. Dus daarom zeg ik al, het moet van jongs af aan beginnen. Hè? Acceptatie. Gewoon acceptatie van elkaar. Maar dan maak je ook een hele leuke, gezellige wereld. Als dat nog mogelijk is, Stefan. Altijd. Daar heb ik vertrouwen in. Ja? Ja. Nou, gelukkig. Ik hoop het echt. Anders zit ik hier niet. Zeker weten. Dankjewel, Charlotte, dat je belde. Ja. En een fijne ochtend alvast. Ja, hoi. Graag gedaan, Stefan. Dag. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij iets veranderd in je leven naar aanleiding van de dood van George Floyd en de daaropvolgende Black Lives Matter protesten? Nou, ik was van tevoren al veranderd. Hè. Ik werk bij een bedrijf en daar zitten allemaal van die Poolse jongens die kwamen te werken. Mm-hmm. En daar nam ik voor op. En dan zei ik als Nederlanders meegingen, dan zeiden ze, ja, nou, die Polen die kunnen dat werk wel doen, want die kwamen hier in Nederland om te werken. Hè? Zo ging dat. Ja, die werden eigenlijk en op die manier gediscrimineerd eigenlijk, zeg je. Ja, en daar nam ik dan voor op. En dan zei ik, jongens, jij gaat dat doen, jij gaat dit doen. Op laatst ben ik echt op handen gedragen, hè. Mm-hmm. En die jongens, die hadden dan, ja wij hebben eigenlijk een bedrijf waar je de vloeren glad maken, waar je vlinderen. En dat wordt veel 's nachts gedaan, dus. Dan zei je dat gewoon tegen die jongens, je moet toch andere schoenen, hè. Ja, maar die kunnen we niet betalen, voor de baas, hè. En dan sprak je die baas aan, tot die... schoenen om ons te kopen voor die jongens. Nee, wat zei zo'n baas dan? Was dat dan onwetendheid of onwil? Nee, maar dat deed hij niet. Dat zo is. Dan zei ik er ook tijdens uit over. Ja, maar die jongens verhuur jij. Dus jij moet voor het materiaal voor die jongens zorgen. Voor spanen en alle rotzooi. Dat was hij voor zorgen. Ja. En binnen een paar dagen had die jongens al die spullen, weet je wel. Maar ik was echt een gebeten pier bij zo'n baas. En die jongens die zeiden ook alles tegen mij, hè. Want die zeiden ook rustig tegen mij, ja, mijn baas, daar krijgen we nog zoveel geld van. En die betaalt niet. En dan kwam dus een keer in Alkmaar op de bouw. En met een splinternieuwe sportwagen van zijn vrouw, kwam die op de bouw. En ik denk in mijn eigen, wat is dit dan? Mm-hmm. En ik liep naar hem toe, ik zeg tegen hem, een mooie auto heb jij? Ja, zit die wel gekocht, zegt die kost 21.000 euro. Of guldens was dat toen nog? Ik zeg, oh. Ik zeg, maar die jongens hoeven die uren niet te betalen als ze s'nachts werkten. Nou jongen, ik kreeg de wind over mij. Ik wil niet van zeggen, maar toen werd ik ook al met de dood bedreigd, hoor. Ja. Ja, dus dat is, dat is de keerzijde van als je ervoor opkomt, zeg jij. Ja. En kijk, ik ben nog nooit bang geweest, want kijk, ik ben de grootste crimineel geweest. Want kijk, als je het daarover hebt, kijk, ik ben zelf ook nooit geen brave jongen geweest. En dat durf ik rustig van mezelf te zeggen. En kijk, als jij voor die mensen opneemt, dan word je zelf ook bedreigd, hè? Ja, dat zeg jij. Dat is dus de keerzijde van. Ja, ik ben er hoor. Ik was even naar je verhaal aan het luisteren. Dirk, dankjewel. Jij zegt eigenlijk, nou, ik ben er niet per se anders door gaan kijken. Ik deed het al daarvoor. Maar je laat vooral ook merken dus dat het nog steeds ook aanwezig is in de samenleving. Ook juist bij arbeiders die vanuit andere landen in Nederland komen werken en daardoor onderbetaald worden. Dankjewel dat je even belde. Sarit, goedemorgen. Goedemorgen, ben je daar? Hallo? Ja, je bent in de radio-uitzending. Zeg het maar. Oké, okay. Hoort mij. Goedemorgen, Stefan. Hallo. Goedemorgen. Ik wil even reageren over die stelling. Het gaat over racisme en zo. Mm-hmm. Ik vraag mij gewoon af wat racisme eigenlijk inhoudt. Want als wij nou over die zwarte mensen, ik ben zelf ook zwart, daarvan. Wat allemaal gebeurd is vorig jaar in Amerika, dat diegene gewoon kwartiertje lang heeft gedrukt of 9 minuten tot hij gewoon leven heeft verlaten en noem maar op en blablabla. Dat is allemaal niet goed te praten. Maar er gebeurt dagelijks in Amerika, er worden gewoon zo vaak winkeliers overvallen uit Aziatische afkomsten aan Arabische mensen, zeg maar daar, die kleine winkeltjes hebben. Mm-hmm. En die de kosten verdienen daar met dat soort werk die hun doen. En die worden gewoon dagelijks overvallen. En zelfs vermoord en verminkt en weet ik veel wat, aangeschoten. En voor $20 voor een pak, een slof sigaret en zo. Maar niemand praat daarover nou. Waarom? Waarom praten mensen niet over? Alleen nou gewoon, ja, die zwarte man, wie discrimineert nou wie eigenlijk? Ja, dus wat probeer je te zeggen? Wat zegt u? Wat probeert u te zeggen daarmee? Ja, wat ik nou mee probeer te zeggen, wie discrimineert nou wie? Wat ben je, wie? Blanke tegen zwarte of zwarte gewoon tegenover ook andere zwarte? Wat is nou, wat, ik begrijp het eigenlijk niet. Want de hele wereld nou gaat gewoon, die Floyd is gewoon dat en zo. Dat is allemaal erg, dat weet ik ook wel, snap je? Zoiets kan je ook niet goed praten, wat de politieagent heeft gedaan. Maar ik was daar niet bij, ten eerste. En ten tweede wil ik ook weten dat die mensen die dagelijks worden afgeslacht, en vermoord, en geschoten, en weet ik veel wat allemaal, voor een paar dollars, en niemand heeft het over. Ja, en wat zou u daar dan over willen zeggen? U zegt, u begrijpt dan enigszins. U zegt, u begrijpt dan enigszins racisme. Ja, dat is ook een soort racisme eigenlijk. Waarom per se die groep die wordt dagelijks overvallen? Waarom is dat een minachtig gezien of zo? Niemand praat over eigenlijk. Hm. Ik hoor daar nooit iets van. Nou, heeft u dan bij deze even kunnen aanstippen op de radio. Heeft u verder iets veranderd in uw leven naar aanleiding van George Floyd? Bent u zelf misschien zich meer gaan realiseren of u nog steeds gediscrimineerd wordt? Nee, ik voel mij nooit gediscrimineerd. Ik kijk daar heel anders over. Als iemand mij toch discrimineert, dan ga ik dat niet op één. Snap je? Tenzij dat mij echt gaat aanraken, dan kom ik gewoon tot verdediging. In actie. Ik ga niet zomaar als iemand mij aankijkt of dat is zo, ga ik aan reageren. Yeah. Ja, helaas, die mensen, die hebt van die mensen die zo reageren. Maar ik woon al 20 jaar in Nederland en ik voel me gewoon prettig hier. En, nou, dat is fijn om te horen. Ik kan met alle rassen gewoon opschieten, met Nederlanders, Chinezen, noem maar op. Ik ben zelf moslim, maar ik respecteer alle religies en alle mensen. Nou, dat is mooi. Ik zou zeggen, blijf dat zo houden. Dank u wel dat u belde nog even naar de radio. Tot zover. Dit onderwerp had het over Black Lives Matter en wat jij hebt veranderd een jaar later in je leven. Ondertussen is politicoloog Martijn Dekker hier tegenover mij aangeschoven. Zometeen gaan we tussen 5 en 6 hier op NPO Radio 1 hebben over Israël-Palestina. Wat gaat de toekomst ons brengen? Zijn er oplossingen? Je mag je vragen insturen via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Over een kleine 2,5 minuut zijn we bij je terug. Tot zometeen. NPO Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte zegt dat de EU-leiders helemaal klaar zijn met het regime van Wit-Rusland en dat ze het daarom zo snel eens waren over sancties. Dat zei hij na een EU-top in Brussel. Afgelopen weekend werd journalist Roman Protasevich in Minsk opgepakt nadat het vliegtuig waarin hij zat door Wit-Rusland gedwongen werd om uit te wijken. Volgens Rutte zaten regeringsleiders nog nooit zo snel met elkaar op één lijn en neemt de EU de zaak hoog op. De Europese Commissie bepaalt later welke strafmaatregelen worden ingevoerd. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn meer dan 200 passagiers gewond geraakt bij een botsing tussen 2 treinen. Zo'n 50 mensen zijn er slecht aan toe. Om onbekende reden botste een passagierstrein op een lege testwagon. De politie in Kuala Lumpur vermoedt dat er sprake is van miscommunicatie. Het lege treinstel werd bestuurd door een machinist, terwijl de passagierstrein op afstand werd bestuurd vanuit een controlecentrum. De dreiging met een aanslag tegen het Belgische mediabedrijf DPG kwam van Nederlandse rechtsextremisten. Dat schrijven Belgische media op basis van bronnen bij de politie. Het hoofdkantoor in Antwerpen is door de dreiging korte tijd ontruimd geweest. Het uiteindelijke doel zou zijn geweest om het adres van viroloog Mark van Rans te achterhalen. Die zit ondergedoken omdat de voortvluchtige militair Jurgen Konings het op hem gemunt zou hebben. DPG Media is het moederbedrijf van onder meer de Volkskrant en het AD. In Peru zijn zeker 14 mensen vermoord door rebellenbeweging Lichtend Pad, meldt het Peruaanse leger. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Bij de lichamen werden pamfletten gevonden waarin wordt opgeroepen om niet te gaan stemmen bij de presidentsverkiezingen over 2 weken. Het weer, vooral in het noorden vallen buien. De temperatuur ligt rond de 7 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig met felle buien. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, fijn dat je nog steeds luistert naar Gaan. Het is vandaag dinsdag 25 mei. Succes op je werk als je onderweg daar naartoe bent. Of goedemorgen als je net wakker bent. Zometeen praat ik hier met politicoloog Martijn Dekker over de situatie in Israël en Palestina. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Museumplein in Amsterdam, daar komen de letters weer terug te staan deze ochtend. Niet die I Amsterdam letters, maar het woord diabetes wordt daar neergezet. Diabetesfonds wil bij deze actie aandacht vragen voor de ziekte. Verder debatteert de Eerste Kamer vandaag over wetsvoorstellen rondom de quarantaineplicht voor mensen die uit een gebied komen met een groot risico op een coronabesmetting. Interessant dus als je deze zomer op vakantie gaat. En vandaag ontvangt de Amerikaanse president Joe Biden de familie van de overleden George Floyd. Vorig jaar kwam hij om het leven door politiegeweld. Het afgelopen uur hadden we het erover. Zijn dood was de aanleiding voor de wereldwijde protesten rondom Black Lives Matter. Ga je vandaag zeker meer over horen nog. Komende uur spreek ik hier met politicoloog Martijn Dekker. Hij neemt ons mee in de geschiedenis van het conflict tussen Israël en Palestina. We praten over oplossingen en we beantwoorden jouw vragen die je kan stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan met Stefan Komduur. Want je kon er de afgelopen twee weken eigenlijk niet omheen. Opnieuw leidde het geweld tussen Israël en Hamas op. Correspondent Jannie Schipper maakte de situatie zelf mee daar en vertelt erover in de podcast NRC Vandaag. Het is dinsdagnacht, een uur of vijf, denk ik. En ik hoor een piep, piep, piep op mijn telefoon en dat is het alarm. Het luchtalarm gaat tegelijkertijd af buiten, dus... vriend wakker maken, tasje meepakken en heel snel naar de schuilkelder rennen. En we hebben geen schuilkelder bij ons huis, dus we rennen door de straat heen naar de speeltuin om de hoek. Voor de derde keer vannacht naar de schuilkelder. En daar gaan we een trappetje af, de schuilkelder in. De buren komen ondertussen binnen druppelen. Een trillende hond, een vrouw met kinderwagen, meisjes die elkaar eens even vasthouden. Dit is al de derde keer vannacht, dus we begroeten elkaar van hoi, daar zijn we weer. Ja, dit is even wat er dan eigenlijk gebeurt achter die berichtgevingen die je leest in de media. Dit is dus wat daar op dat moment aan de hand was. Nu al het geweld van de afgelopen weken een beetje is gaan liggen, gaan wij hier in Gaan proberen een overzicht te creëren in alle informatie die je daarover leest. Wat was nou die aanleiding voor die uitbarsting van dat geweld? Is het wachten op een volgende uitbarsting? Of wat zou een langetermijn oplossing kunnen zijn? Te gast is Martijn Dekker, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in conflictstudies. Heb jij vragen voor hem? Je kan ze stellen via 0800-1121 of een bericht sturen naar de Radio 1-app. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel voor je komst naar de studio zo vroeg in de ochtend. Hoe heb jij die afgelopen twee weken meegemaakt? Ja, het voelt heel erg als een déjà vu. Dus de afgelopen jaren zie je continu dat er van die uitbarstingen van geweld zijn, waarna de situatie van daarvoor gewoon weer terugkeert. Dus dat je kon eigenlijk van tevoren dat ook al een beetje zien aankomen hier. Ja, want het is de vierde keer, hè, als ik het goed heb, nu dat er een uitbarsting is. Zo'n massale uitbarsting, ja. Maar goed, het is inderdaad een trend met af en toe een piek erin. Ja. Dus het is inderdaad meer iets structureels dan dat het inderdaad gaat om die pieken. Ja, nou, het lijkt me een interessant studieobject als je conflictstudies als specialisme hebt. Ja, nou ja, je moet er vooral ook voor waken, denk ik, om niet cynisch te worden. Want ja, ik denk dus dat ik het inderdaad de afgelopen weken ook wel weer met cynisme, hoe vreselijk het ook is, dat je het toch daarmee bekijkt. En daar gaan we weer, gevoel. Ja. Ja. Laten we even beginnen bij de actualiteit, waarom het de afgelopen weken toch weer losbarstte daar. Wat was de aanleiding voor die geweldsexplosie dit keer? Ja, nou ja, je kunt natuurlijk de lange termijn, de structurele aanleiding, die kun je eigenlijk niet negeren. Maar als we inderdaad echt naar de recente gebeurtenissen kijken, dan gaat het met name om huisuitzettingen die in Oost-Jeruzalem plaatsvinden. Er worden een aantal gezinnen worden met uitzetting bedreigd, zodat Joodse kolonisten in die huizen kunnen trekken. Wat past binnen een breder plaatje eigenlijk van wat je in wat meer extreme termen wel etnische zuiveringen zou kunnen noemen. Zodat er inderdaad meer Joodse gezinnen naar Oost-Jeruzalem worden verplaatst. Daar was protest tegen, want ja, die gezinnen wonen daar al decennia lang. Mm-hmm. Die protesten werden vrij gewelddadig neergeslagen. Sloeg toen over op grote groepen mensen die op de Tempelberg genoemd wordt. Dus bij de Al-Aqsa moskee. Het was de laatste week van de Ramadan. Dus er waren heel veel mensen daar die ook kwamen om te bidden. Dat werd ook gewelddadig neergeslagen. Zeker, dus als je bedenkt dat het de Ramadan is, die beelden van politieagenten en leger op die heilige plek voor moslims. Dat deed Hamas een ultimatum uitroepen van jullie moeten daar nu mee stoppen. Het is een heilige maand. Het is, Het is een ultimatum gericht aan de Israëlische overheid. Zij gingen daar niet in mee. En Hamas besloot toen raketten af te vuren op Israël. En Israël slaat dan zoals gebruikelijk. Netanyahu zag daar een mooie kans in om ook afleiding te genereren van alle dingen die hij waarmee hij te dealen heeft. En besloot heel gewelddadig terug te slaan. Ja, nou, daar zullen we zo meteen nog wel verder over praten. Nog even specifiek dat Oost-Jeruzalem, die plek. Wat maakt dat zo'n interessante plek eigenlijk? Waarom zijn die huisuitzettingen daar nou juist zo beladen? In Jeruzalem komt eigenlijk heel veel samen. Dus als je überhaupt over lange termijn oplossingen en vredesbesprekingen wil praten, is dat echt het brandpunt. Zowel Israël als de Palestijnen claimen eigenlijk Oost-Jeruzalem. Of in ieder geval de Palestijnen meer Oost-Jeruzalem, de Israël meer heel Jeruzalem als hoofdstad. Sinds 1967 heeft Israël controle over Oost-Jeruzalem. De internationale gemeenschap ziet het nog steeds als bezet gebied. Maar Israël claimt het eigenlijk inderdaad dus als bezet gebied door Israël. Hè? Ja, precies. Ja. Sorry, ja. En wat Israël eigenlijk probeert te doen is wat zowel in de media, maar ook binnen onderzoek wel creating facts on the ground genoemd wordt. Dus eigenlijk de internationale gemeenschap voor onvoldongen feiten plaatsen. En dat bestaat er onder andere uit door een muur eromheen te bouwen, maar ook door zoveel mogelijk Joodse gezinnen te verplaatsen, zodat de meerderheid van Oost-Jeruzalem uiteindelijk Joods is. En waar het vooral om gaat is, omdat in Oost-Jeruzalem ligt de oude stad van Jeruzalem, waar dus eigenlijk die belangrijke plekken voor christenen, voor moslims en voor joden liggen. Ja. Dus daarom is het zo'n beladen plek. Ja. En daar wonen ze nu eigenlijk door elkaar heen. Ja. Palestijnse families naast Joodse families. Ja, hoewel West-Jeruzalem wel eigenlijk grotendeels Joods is. En Oost-Jeruzalem wordt steeds gemengder. Was aanvankelijk vooral dus inderdaad Palestijns. Maar dus door die bevolkingsbeweging die op gang wordt gebracht, wordt het inderdaad steeds meer, komen er steeds meer Joodse gezinnen te wonen. Je zegt al, het is bezet gebied door Israël. Maar dat wordt eigenlijk niet geaccepteerd door de verder internationaal. Die zeggen, Nederland zegt niet per se dat is Israëlisch grondgebied. Heeft Israël het recht om die mensen dan eruit te zetten daar? Ja, zij zeggen van wel, maar internationaal gezien eigenlijk niet dus. Nee, het is inderdaad heel interessant, omdat ook Nederlandse politici die verwijzen daarnaar inderdaad als een juridisch iets. Het gaat om huisuitzettingen. En huisuitzettingen, daar moet je inderdaad denken aan, je hebt de huur niet betaald, dus je wordt eruit gezet. Maar het gaat inderdaad veel verder dan dat, omdat het gaat om een campagne waarbij een bepaald volk eigenlijk zoveel mogelijk verwijderd wordt en een ander volk daar neer wordt gezet. Ja. En ja, daar hebben we termen als etnische zuiveringen voor. Ja. En die mensen die woonden daar al sinds 1950, volgens mij. Ja, 1950, 1948 in die tijd. Ja. Lang dus al. Dus het is niet zo dat ze er 2 weken wonen en dat ze nu uit huis worden gezet. Nee. We spraken net al over dat het niet de eerste keer is dat die geweldsexplosie er was. 3 keer eerder kwam het al tot botsingen daar. In heel Israël-Palestina gebied ook. Had je het gevoel dat het deze keer anders was dan die andere 3 keer? Als ik heel eerlijk ben, nee. Ik had eigenlijk ook van tevoren al gezegd, en ik bedoel, ik zit niet in de business van toekomst voorspellen. Maar ik had eigenlijk wel verwacht dat het op deze manier zich zou uitspelen. Dus een korte periode van heftig geweld, waarbij inderdaad natuurlijk met name aan de Palestijnse kant heel veel doden telt. Maar dat het daarna eigenlijk wel weer terug zou keren tot wat het daarvoor was. De status quo eigenlijk. Waarbij beide kanten dan zogenaamd een overwinning claimen, waarvan je kunt afvragen, cynisch gezegd zou je zeggen dat Israël inderdaad wel terecht een overwinning kan claimen, want de status quo is in het voordeel van hen. Ja. Maar anderzijds zijn hier natuurlijk vooral ook verliezers. Ja, en die verliezers zijn ook vooral aan de Palestijnse kant, want daar vallen altijd de meerdere doden eigenlijk. Hoe verklaar jij dat verschil Dit waren er volgens mij 12 aan de Israëlische kant ditmaal en 243 aan de Palestijnse kant. Is ook een oneerlijke oorlog wat dat betreft als je naar die cijfers kijkt. Ja, nou, ik denk dat de term oorlog eigenlijk ook helemaal niet echt recht doet aan de situatie. Het is, gelukkig hoor je daar ook wel steeds meer mensen over, dat je misschien zelfs ook de term conflict moet vermijden. Ja. Omdat het gaat om een gewelddadige bezetting. Inderdaad om een koloniaal project. Waarbij het is zo'n asymmetrisch conflict. Je hebt inderdaad het Israëlische leger, wat vooral ook door steun van de Verenigde Staten een van de sterkste legers ter wereld is. En de Palestijnen hebben inderdaad in wezen daar eigenlijk niks tegen in te brengen. En dat betekent niet dat raketten die lukraak op Israël worden afgevuurd, dat je dat goed wil praten of wat dan ook. Want dat is natuurlijk heel kwalijk. En dat levert inderdaad ook slachtoffers op. Dat is verschrikkelijk. Maar het is inderdaad, het is niet echt een oorlog. Het is inderdaad gewoon vooral eenrichtingsverkeer wat dat betreft. Ja. Dat is de actualiteit en we gaan proberen tot 6 uur meer daarachter ook te zoeken. Want het is al de derde keer of de vierde keer. Dus jij zegt ook cynisch, nou, het is elke keer hetzelfde. Waarom leidt het daarop? Daar gaan we achter proberen te komen. Je luistert tot 6 uur hierna gaan. Martijn Dekker, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in conflictstudies, is mijn studiogast. Je kan je vragen stellen via 0800-1121 of een appje sturen naar de Radio 1-app. Ja. Het verhaal achter die actualiteit, die gaan we proberen te vinden. De oorzaak van die strijd is namelijk al decennia lang eigenlijk hetzelfde. Waar is het begin van dit conflict? Het woord doet eigenlijk geen recht aan de situatie. Waar begint dit? Ja, wat het altijd interessant als ik zelf dit verhaal begin, want je kunt het natuurlijk op verschillende momenten insteken. Je kunt inderdaad in Bijbelse tijden beginnen, wat veel mensen doen. Je kunt het ook beginnen in 1948, toen de staat Israël uitriep. Maar ik vind het eigenlijk wel belangrijk om het te beginnen inderdaad laat 19e eeuw, toen in Europa het zogenaamde Zionisme opkwam. Dus een nationalistische beweging onder Joden, met als doel om een Joodse staat te vestigen. Waarbij men al snel uitkwam in het Midden-Oosten. Er zijn meerdere plekken overwogen, maar men besloot uiteindelijk te kiezen voor, historisch gezien, het beloofde land voor het Joodse volk. En eigenlijk sinds die tijd is er een koloniaal project gaande, waarbij die Joodse staat aanvankelijk opgebouwd werd, toen uitgeroepen werd in 1948. En nu probeert men die ook steeds verder te versterken en uit te bouwen. Ja. Het is een lang stuk geschiedenis. Want voordat het van 48 was, was het van de Britten, als ik het goed heb. Dat klopt, inderdaad. En daarvoor eigenlijk was het onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Ja, nog langer geleden. Ja, toen dat ineenstortte. Dus dat was nog tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1917. Toen namen de Britten en de Fransen die namen dat over. Niet als doel om daar koloniën te vestigen. Want het was in die tijd begon men wel in te zien van dat doen we dan misschien niet meer. Daar hebben we subtielere vormen voor. Om mensen uit te buiten, even cynisch gezegd. Maar toen dat gebied, wat onder controle van de Britten kwam, dat werd inderdaad het mandaatgebied Palestina genoemd. En de Britten hadden inderdaad het idee om dat aanvankelijk of uiteindelijk over te dragen aan lokale bevolking. En die bestond uit Palestijnse Arabieren en Palestijnse Joden. Ja. En daar zou je kunnen zeggen, is het inderdaad fout gegaan. Omdat de slogan van Zionisten in Europa, voordat men dus inderdaad zich ging richten op die opbouw van de Joodse staat, was a land without people for a people without land. Maar dat is natuurlijk niet de situatie, want er wonen heel veel mensen. Er wonen heel veel Arabische mensen. Ja. Trouwens ook Joodse mensen in die tijd. Maar die belofte, die is eigenlijk altijd een centrale rol blijven spelen. Dus er woonden geen mensen. En de mensen die er dan misschien dan toch waren, die horen daar niet. Dus dat is altijd eigenlijk het uitgangspunt geweest van die Zionistische beweging. Ja, en toen is de Verenigde Naties gekomen. Die zegt, we moeten daar iets doen. We kiezen ervoor om er twee staten van te maken. Ja, dus de Britten die waren er op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Want zij wilden dat overdragen, maar zagen dat die twee groepen, die twee gemeenschappen, die kwamen er niet uit. Dus zij hebben de Verenigde Naties gevraagd om een oplossing. Die waren net opgericht in 1945. En de Verenigde Naties zeiden, laten we dat inderdaad opsplitsen in een Joodse staat en in een Arabische staat. En de Joodse gemeenschap was daar schoorvoetend mee akkoord gegaan. Maar de Arabische gemeenschap zei van, wij vinden dit niks. En er zijn allerlei theorieën over waarom ze geweigerd hebben. Ik denk dat een van de belangrijkste waarschijnlijk is dat zij in principe de minderheid van het grondgebied zouden krijgen. Dus zo'n 45%. Mm-hmm. Terwijl ze wel de overgrote meerderheid van de bevolking uitmaakten. Ja. Dus zij gingen daar niet mee akkoord. De Britten zeiden wel, dat is prima, maar wij gaan wel weg. Want wij zijn er nu wel klaar mee. En de dag nadat de Britten vertrokken waren, riep de Joodse gemeenschap, dus de Joodse Palestijnen, riepen de staat Israël uit. Ja, want die kregen het merendeel van het grondgebied uiteindelijk voor minder mensen eigenlijk dan de Palestijnen. Op dit moment ziet Israël er nog uit als in een klein deel Gaza eigenlijk aan de kust, bij in de buurt van Egypte en nog de westelijke Jordaan-oever, waar nog de twee door elkaar heen wonen. Toenertijd was het één grote lappendeken eigenlijk, hè? Ja, meer wel. Ja, je zag wel inderdaad concentraties, bevolkingsconcentraties. Dus zoals de Verenigde Naties het voor had gesteld. Het was wel de bedoeling inderdaad dat het grootste deel van de Arabische gemeenschap en het grootste deel van de Joodse gemeenschap omvatte. Maar het was inderdaad veel minder gesegregeerd dan het nu is inderdaad. En hoe is dat gekomen dat het nu zo gesegregeerd is? Nou ja, een belangrijke oorzaak is inderdaad dus met name de Zionistische wens om die Joodse staat zo Joods mogelijk te maken. Dus inderdaad bij het uitroepen van die Israëlische staat, dus in 1948, maar ook in de aanloop daarvan, heeft men ook geprobeerd om zoveel mogelijk van de Arabische Palestijnen te verdrijven. Heel veel Arabische Palestijnen ook gevlucht, inderdaad. En nou ja, met het vluchten van ruim 700.000 mensen zie je al dus dat die bevolkingssamenstelling heel erg veranderd is. Die zijn gevlucht naar de rest van de Arabische wereld, hè, naar buurlanden. Ja, dus onder andere naar Gaza en de Westbank, maar ook inderdaad naar Libanon, met name naar Jordanië ook, Syrië. Ja, daar zijn zij naartoe gevlucht. En nou goed, hoe ziet het leven in zo'n Palestijnse staat er de hele ten dagen nog uit in Gaza? Nou ja, je moet inderdaad wel echt het onderscheid maken. Trouwens, even, laat ik daar ook transparant over zijn. Ik heb aanvankelijk mijn onderzoek voor de universiteit heb ik in Gaza willen uitvoeren, maar ik werd niet binnengelaten door Israël. Trouwens ook niet door Egypte, dat had ik ook geprobeerd. Dus ik ben nooit in Gaza geweest. Okay. Ik heb wel lange tijd op de westelijke Jordaanoever gewoond. Dus wat ik weet over het leven in Gaza is inderdaad gebaseerd op de mensen die ik ken die daarover praten. Mm-hmm. Ik denk dat je het best kunt omschrijven in de woorden van de Verenigde Naties. Die hebben een aantal jaar geleden gezegd, in 2020 is het leven in Gaza eigenlijk menselijk gezien niet meer mogelijk. Dus het is onmenselijk vanwege de vervuiling van het water, vanwege de hoge bevolkingsdichtheid, de enorme werkloosheid, het feit dat niemand erin of eruit kan zonder dat de Palestijnen dat zelf controleren. Ja, dat is nu een jaar geleden. En ja, we zitten nu in die situatie. Dus dat 2 miljoen mensen zitten op een stukje zo groot als ongeveer 2 keer Texel. Ja, het is verschrikkelijk. En dat wordt gepresenteerd aan de wereld als, jullie hebben je eigen gebied. Israël doet alsof ze dat hebben gegeven en geaccepteerd dat zij daar leven uiteindelijk. Maar eigenlijk hebben zij er een hele grote muur omheen gezet en controleren zij zelf wie daar in en uit gaan. En vooral gaat er dus heel weinig in, ook aan goederen. Volgens mij is er ook maar een paar uur per dag stroom bijvoorbeeld. Dus het is ook helemaal niet gelijkwaardig aan elkaar. Nee, allerminst. Men heeft inderdaad in 2005, want er waren op de westelijke Jordaanoever zijn natuurlijk de beruchte nederzettingen. Nou, die waren er ook in Gaza, maar in 2005 heeft Israël besloten om die te ontmantelen. Trouwens, dat leidde ook tot grote protesten en gevechten tussen de kolonisten die weg moesten en het eigen leger. Maar daarmee probeerde men inderdaad wel duidelijk te maken van, oké, nu hebben jullie je stukje land. Maar je kunt dit natuurlijk op geen enkele manier een staat noemen. Want ze controleren inderdaad hun eigen, zelfs het water waar ze kunnen vissen, wordt heel erg ingeperkt. Ja. Vind je dat genoeg duidelijk is in de wereld, eigenlijk de staat van die staat, van Gaza? Nou ja, je zou bijna denken van niet, omdat het er nog steeds is. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten dat het op zijn minst verschrikkelijk is. De term openluchtgevangenis, die is eigenlijk wel gemeengoed geworden. Ik denk dat doet ook wel echt recht aan de situatie, want dat is het. Maar ja, het feit dat het kan voortbestaan en al zo lang, want die belegering van Gaza die is al zeker 10 jaar aan de gang. Eigenlijk sinds 2005, dus eigenlijk al ruim 14 jaar. Dat er nog steeds is. Ik begrijp dat ook oprecht eigenlijk niet zo goed. Laten we eens even kijken wat luisteraars voor vragen aan jou hebben, Martijn Dekker. Je mag ze stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. We beginnen deze ochtend bij Reitsma. Reitsma, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, meneer Dekker. Goedemorgen. Meneer Dekker was het toch? Zeker. Ja, klopt. Ja. Wat zou je willen weten, Reitsma? Ik ben al heel erg blij dat u een genuanceerd beeld neerzet. Want dat gebeurt in dit land meestal niet. Misschien moet u nog eventjes iets duidelijker maken over waar Israël zich op beroept als het over de wetmatigheid gaat. En dat is de zogenaamde Balfour-verklaring. Ja, dat is inderdaad een heel goed punt. Fijn dat u dat... Misschien even vertellen. Ja, want, nou, laten we die kans dan even geven, Martijn, de Balfour-verklaring. Ja. Nou, inderdaad, het is heel goed dat u dat opbrengt. Dus toen in 1917, toen de Britten dus de controle overnamen van Palestina, dus het mandaatgebied Palestina. Iets daarvoor hadden zij al een verklaring uit doen gaan, de minister van Buitenlandse Zaken, James Balfour. En in die verklaring stond dat de Britten, die hadden wel oor naar. Dat er een Joods thuis gevestigd zou kunnen worden in het Britse mandaatgebied Palestina. Dus eigenlijk voordat de Britten controle overnamen, wist de Joodse gemeenschap al van, zodra de Britten het overnemen, zien zij het wel zitten dat wij ons huis daar gaan vestigen. En het is natuurlijk wel de taal is heel belangrijk, want er wordt niet gesproken over een Joodse staat, maar wel een Joods thuis. En wat nog wel enigszins een saillant detail aan die verklaring ook is, is dat James Balfour zei, Een Joods thuis, dat zien wij wel zitten. Maar dat mag niet ten koste gaan van de niet-Joodse bevolking. En dus het is heel interessant is dat er gesproken wordt over Joden en niet-Joden. Terwijl de niet-Joodse bevolking, dat was op dat moment zo'n 97%. Ja. Dus daar zit een hele scheve verhouding in. Maar die verklaring is inderdaad wel heel erg belangrijk geweest voor Zionisten. Ja, en zij, wat dat betreft, precies de wettelijke juridische basis waarop die Joodse kolonisten zich baseerden, hoor. Ja, dus wat dat betreft hadden de Joodse mensen een voorsprong eigenlijk nadat die twee staten werden gevormd. En misschien moet me dit Dekker ook nog even vertellen van wie in 1947... Ja, het gaat te ver om het ook nog te hebben over die aanslag op het Koning David Hotel in Jeruzalem. Maar misschien moet meneer ook nog even vertellen, want daar zijn we het ook over eens, van wie die kolonisten in 1948... Het waren voornamelijk Poolse Joden, David Ben Gurion bijvoorbeeld, van wie ze die zware wapens hebben gekregen. Ja, nou, het is inderdaad zo dat tegenwoordig, als je het hebt over Palestijnen en terrorisme, die twee zijn bijna synoniem geworden. Maar een van de belangrijke redenen waarom de Britten inderdaad dus eigenlijk af wilden van die situatie, en ook daarom de Verenigde Naties om hulp hadden gevraagd, is dat ze van beide kanten, maar inderdaad ook met name van de Joodse kant, dus te maken hadden met van terrorisme. Dus inderdaad dus dat Joodse milities een hotel hadden opgeblazen waar veel Britse diplomaten op dat moment in zaten. Ja, Reitsma, dankjewel dat je... Reitsma? Die Britten hebben de plaat gepoetst en ze hebben die zware wapens achtergelaten. Reitsma, dankjewel dat je belde. Blijf vooral nog even verder luisteren. Misschien worden vragen... Ja, meneer, misschien worden vragen nog van je beantwoord. Politicoloog aan de Universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in conflictstudies, Martijn Dekker is mijn gast. Je mag je vragen stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. time is through. You carry on as if I don't love you. And so we find the ways out to cover out the down now. The rooms for us are empty, like the letters never sent me. And words are like a lesson. You're an instrumental too. How come you never go there? Feist, hoorde je op NPO Radio 1. Gaan met Stefan Kondu. We hebben Martijn Dekker, politicoloog aan de Universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in conflict studies, in de studio over het slepende conflict. We mogen het eigenlijk niet meer zo noemen. Hoe zou jij het noemen tussen Israël en Palestina op dit moment, Martijn? Trouwens, sorry, want wordt mijn baas boos. Universiteit van Amsterdam is het. Oh, sorry, ik zei Utrecht. Ik kom uit Utrecht. Ja, excuus. Ja, Universiteit van Amsterdam, de UvA. Hoe zou ik het omschrijven? Ik zou zeggen dat het gaat over een koloniaal project. Een Zionistisch koloniaal project. En we hebben het inderdaad over Gaza. Dan hebben we het over een belegering van een klein stukje grondgebied. En als we het hebben over de westelijke Jordaanoever, dan hebben we het over een bezetting. Ja. Vragen aan jou kunnen ze stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. In die Gaza en in de westelijke Jordaanoever, in Palestina, heb je nog twee politieke partijen. En wat is het conflict tussen die twee? Welke zijn daar op dit moment? Ja, nee, je hebt nog wel veel meer politieke partijen. Dus ik heb ooit eens met een vader van een gezin waar ik toen woonde daarover gehad. En die zei, alles is politiek in de Palestijnse gebieden. Echt tot aan wat je eet. Dus er zijn heel veel bewegingen en afsplitsingen van bewegingen en daar weer afsplitsingen van. Maar de grootste twee zijn inderdaad Fatah en Hamas. Zijn de grote concurrenten als je het zo bekijkt. Fatah is eigenlijk de oudste partij. En ook in die zin dus ook de grootste partij. Alhoewel dat dus inderdaad qua populariteit nu waarschijnlijk niet meer zo is. Maar het is inderdaad in de jaren 50 al opgericht door Yasser Arafat. Hamas is later opgericht in eind jaren 80, toen de eerste massale Palestijnse opstand uitbrak in 1987. Om een beetje ook iets te doen met die energie die toen uitbrak. Want de intifada, die massale opstand, die was eigenlijk, die had niemand zien aankomen. In Israël had niemand dat zien aankomen, maar de Palestijnen zelf eigenlijk ook niet. De Palestijnse elite. Dus men wilde iets met die energie en daartoe is eigenlijk ook Hamas opgericht. Als je het mij vraagt, zijn de verschillen tussen de partijen niet extreem groot. Maar het feit dat er een conflict is. Bedoel, het zijn sowieso twee elites. Dus daar zit ook heel veel corruptie bij. Het is ook heel veel een strijd inderdaad om de macht. Maar het is deels ook wel veroorzaakt door verdeel- en heerspraktijken van onder andere Israël en de internationale gemeenschap, om ze een beetje uit elkaar te spelen. Hmm. Dus Israël heeft er natuurlijk ook baat bij om te zeggen, ja, we hebben niemand om mee te praten, want ze vechten elkaar onderling de tent uit. Wat inderdaad deels ook wel waar is. Maar ik heb het idee dat als die externe druk en die invloed er wat minder zou zijn of niet zou zijn, dat ze vrij gemakkelijk tot elkaar zouden kunnen komen. We hebben een vraag van Adriaan hierover. Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen, Steven. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen. Om te beginnen, ik heb Palestijnse vrienden en ik heb Joodse vrienden. Een vriend van mij, een Palestijnse vriend, woont al heel lang in Duitsland, heeft daar een privékliniek, is arts. Maar ik heb wel een vraag aan Martijn. Ik dank je wel voor de heldere uiteenzetting, maar ik ben zelf heel goed geïnformeerd. In de eerste plaats Ik denk dat antisemitisme nog groter is dan racisme. Mag je van mening over verschillen, maar dat vind ik. In de tweede plaats, als Israël niet zo bewapend zou zijn, waren ze lang de zee ingeduwd. Want het is niet alleen een conflict met die Palestijnen. Het Syrië, Libanon, Iran erachter, het zit er helemaal omheen. Het is veel groter. Maar dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Maar wat wil je weten? Wat ik wil weten, mijn vraag is volgende. De Hamas wordt betiteld als een terroristische beweging. Dat klopt toch, dat zo betiteld wordt. Ik zeg niet dat het klopt, maar dat wordt betiteld. En dan is mijn vraag, als dat zo is, dan onderhandel je niet met terroristen. Nooit. Dat is mijn vraag. Dus, en jouw vraag is dus of het wordt betiteld als terroristische organisatie en daarop volgen. Dan onderhandel je niet met terroristen. Never, nooit van je leven. Nou goed, dat gaan we vragen. Als je niet met mensen die mensen in gijzeling nemen, onderhandel je ook niet mee. We gaan het vragen. Hoe zit dat, Martijn? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, het betitelen van wat een terroristische organisatie is natuurlijk ook een heel erg politiek proces. Dat Hamas betrokken is geweest bij vreselijke aanslagen, dat is duidelijk. Maar Fatah is dat net zozeer. Dus dat onderscheid gemaakt wordt, vind ik al interessant. Of je zaken doet met een terroristische organisatie, ik denk dat daar misschien een idealistisch antwoord op is en een meer pragmatisch antwoord. Ik zelf denk dat het heel zinnig is om wel te praten met een organisatie als Hamas, omdat ze simpelweg heel veel invloed hebben. En ik heb tijdens mijn onderzoek ook vaak genoeg gepraat met mensen van Hamas. Ja, de meeste zijn ook gewoon normale mensen, redelijke mensen. Hoe populair is het? Ik denk dat de laatste verkiezingen, dus die zijn inmiddels alweer 13 jaar geleden, die hebben ze gewonnen. Ook tot verrassing van... Ik heb toevallig ook een interview gedaan met de Palestijnse Maries de Hond. Die dus inderdaad een van de beroemdste pijlers in de Palestijnse gebieden. Die zag het ook echt niet aankomen dat ze dat wonnen. Dus dat was heel verrassend. De verwachting is nu dat ze dat wel weer zouden winnen. Dus ze hebben wel populariteit. En er worden allerlei redenen aangedragen waarom die populariteit er is. Ik denk zelf dat een deel daarvan ook wel schuilt in dat mensen Fatah zat zijn, omdat ze al sinds... Nou, ze zijn opgericht in de jaren 50. Ja, wat hebben ze voor ons gedaan? Ja. En je ziet inderdaad... Wat zou Hamas dan anders doen voor ze? In de praktijk weinig, denk ik. Want je ziet het inderdaad al in Gaza... dat dus macht corrumpeert, enigszins. Dus dat ze daar inderdaad al controle proberen uit te oefenen... op de hulpgoederen die binnenkomen... die een beetje doorspelen aan vriendjes. Dus ik denk dat ze in de praktijk misschien niet heel veel zouden kunnen doen. Maar ze hebben nog wel best wel lang dat imago gehad. Wat misschien enigszins ook wel te maken heeft met religie. Maar dus inderdaad dat zij niet corrupt zijn. Dat zij het goede proberen te doen. En een deel van het verhaal zit hem waarschijnlijk ook in dus het geweld. Dus inderdaad de bereidheid om geweld te gebruiken. Ook al zal misschien een heel groot deel van de Palestijnen daar niet per se achter staan. Het is in ieder geval wel iets. Dus men probeert iets te doen. En dus meer dan Fatah doet in ieder geval. Ja, hoewel zij inderdaad dus ook betrokken zijn geweest bij heel veel geweld. En want hoe is die politieke situatie op dit moment? En we horen eigenlijk nieuwe verkiezingen aan te komen. Die worden de hele tijd uitgesteld door de zittende president Abbas. Ja. Zorgt dat ook nog voor spanningen in die Palestijnse gebieden zelf? Ja, absoluut. Absoluut. Het is wel interessant... Volgens mij de enige reden waarom er nog niet een massale opstand tegen de Palestijnse autoriteit zelf is ontstaan. Dus eigenlijk zoals je zag in Egypte, in Tunesië, in Syrië. Dus onderdeel van de Arabische lente is omdat die bezetting er is. En dus dat dat Israëlische leger daar dus ook aanwezig is. Maar er is heel veel onvrede. En mijn promotieonderzoek ging daar ook over. Er zijn best wel wat Palestijnen die zelf spreken over een dubbelloops bezetting. Ja. Dus je hebt de Israëlische bezetting en daaronder heb je een autoritair regime, de Palestijnse autoriteit. Ja. En wat zou de Arabische lente in die Palestijnse gebieden betekenen voor het conflict met Israël? Nou, daar zijn ze heel bang voor. En dat is ook een van de redenen waarom de Palestijnse autoriteit ook in zekere zin samenwerkt met Israël. Ik heb demonstraties gezien waarbij de Palestijnse demonstranten aan de ene kant geconfronteerd worden met het Israëlische leger. En achter ze stonden de Palestijnse veiligheidstroepen. Dus die situatie is heel, heel kwetsbaar. Er is heel veel onvrede. Heel veel Palestijnen voelen zich niet vertegenwoordigd door de Palestijnse autoriteit. Abbas die zit daar al zo lang. En heeft inderdaad, wat dat betreft, gewoon heel erg weinig steun. Dus hij heeft echt geen baat bij nieuwe verkiezingen. Nee, wat dat betreft zijn die Palestijnse gebieden dus ook een snelkookpan. Absoluut, ja. Ja. We gaan naar een vraag van Jan. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb wel een sprongetje terugmaken in de tijd. Want de vraag is natuurlijk, waar komt de naam Palestina vandaan? Goeie vraag. Het antwoord de vraag? Die kan ik zelf wel beantwoorden, maar misschien dat Martijn het wel weet. Het zal wel haast wel, denk ik. Nou, ik weet het niet. Hoe? Martijn, waar komt die naam vandaan? Ik ben wel benieuwd. Wat Jan te zeggen heeft. Ja. Nou ja, die naam is door keizer Hadrianus gegeven. Na de Romeinse bezetting. Ik dacht, het is 137 na Christus. Voor die tijd was eigenlijk jaren 50, 60 na Christus, woonden er 7 miljoen Joden toen in het toenmalige Israël. En die zijn toen eigenlijk 6 miljoen Joden uitgemoord door de Romeinen. En het restant is weggevoerd. En toen dacht de keizer Hadrianus, die was het zo zat met de Joden eigenlijk. Die kwam elke keer in opstand natuurlijk, want ja, de Romeinen waren de bezetters. We gaan de naam Israël gaan vervangen door Palestina. Want hemse gedachte was, over een paar honderd jaar, dus zoals we zeggen, 200 jaar later, is iedereen de naam Israël vergeten. En dan hebben we de naam Palestina. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja, dat bleef een handje vol Joden over. En die naam is nooit vergeten natuurlijk. En nou, ga je weer terug aan deze tijd, dat is een Palestijns volk. Maar het is eigenlijk geen Palestijns volk met die identiteit. Want eigenlijk Palestina is eigenlijk het vroegere Israël. En het zogenaamde Palestijnse volk, dat zijn eigenlijk allemaal, want als je kijkt naar de achternamen van de mensen, die komen eigenlijk overal uit verschilt een heleboel landen uit Arabië vandaan. Dus bijvoorbeeld Arafat, die is in Egypte geboren. Je hebt een heleboel Jordaanse achternamen van die nou in Gaza wonen. Uit Jordanië, dan neemt Syrië, Irak. Vroeger de Mesopotamië eigenlijk. Dus het is eigenlijk een mengelmoes van volkeren eigenlijk. Ja. Ja, we kunnen even checken bij Martijn. Martijn, in hoeverre klopt dit verhaal van Jan? Nou ja, er is niet consensus, geloof ik, over waar inderdaad precies de naam Palestina vandaan komt. Maar dat het inderdaad al zo lang speelt, dat is inderdaad waar. Het argument dat Palestijnen niet echt één volk zijn, dat is inderdaad ooit. De beroemdste uitspraak daarover is van een oud premier van Israël, Golda Meir. En zij zei, there's no such thing as the Palestinian people. Dat is een argument. Ja. Dat gaat natuurlijk niet echt op. Sowieso is het idee van een volk zijn hebben we met z'n allen bedacht. Maar dat daar Arabische mensen woonden wat we toch wel een afgegrensd gebied noemen. Dus inderdaad het mandaatgebied Palestina. Ja, dat suggereert volgens mij wel dat we over een volk spreken. Dat inderdaad verspreid is. Ja. En je zou natuurlijk inderdaad, als je kijkt in Israël zelf, zie je ook wel heel veel verschillende mensen met ook heel veel verschillende achternamen, die dan weer Arabisch klinken en dan weer Pools en dan weer Amerikaans. Ja, dus wat dat betreft is het ook een mengelmoes daar. Jan, dankjewel dat je je vraag even stelde. Nog een appje van Alexander. Dat ging eigenlijk nog een beetje over waar we het uur mee begonnen, de actualiteit, over de huisuitzettingen. Hij vraagt, klopt het dat de Palestijnen moedwillig hun huur niet betaalden voordat ze uit huis werden gezet? En waarom ging het de Israëlische politie zo tekeer bij de moskee? Dat van die huur, ik moet bekennen, dat zou ik niet weten. Daar kan ik niks over zeggen. Waarom ze zo tekeer gingen. Ja, dat is iets wat je wel vaker ziet. Ik ben bij heel veel demonstraties geweest. Waarbij het inderdaad vrij snel uitloopt op geweld. Dus inderdaad met rubberkogels, met traangas. Van die stun grenades die hele harde klappen geven. Of watertanks waar dan stinkend water uitkomt. De meest verschrikkelijke dingen. Het zijn vrij effectieve, wat ze dan crowd control mechanismen noemen. Om dus de mensen daar weg te krijgen. Ik zou eigenlijk niet weten waarom dat is. Maar het is inderdaad wel een bekend fenomeen. Ik zou misschien cynisch willen zeggen dat er misschien nu wel iets meer geweld werd gebruikt. Omdat premier Netanyahu er baat bij had dat het zou escaleren. Omdat hij wat afleiding van nou, onder andere wat privéproblemen over een aantal corruptiezaken die tegen hem aangespannen zijn. Maar ook het feit dus dat het weer niet lukt na 4 verkiezingen om een kabinet te vormen. Dat dit hem misschien niet slecht uitkwam. Goed, maar die problemen zijn er natuurlijk nu nog steeds ook. Ja. Dat is, nou ja, misschien wat hij dus hoopte, dus ofwel dat er nieuwe verkiezingen uitgeroepen zouden worden, of dat andere partijen zagen van oké, we zitten nu in crisis. Dus laten we dan nu maar gewoon doorgaan. Dat is misschien wat hij hoopte. Nou, daar lijkt het nog niet direct op. Nee, een vraag aan jou, Martijn Dekker. Dat is namelijk de stem die je hoort. Die mag je vragen stellen. Politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Gespecialiseerd in conflict studies. 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan we zo meteen praten over de oplossing. Of die er is en hoe die er dan uit zou moeten zien. Dan hoor je zo meteen naar Cocoon. By the meeting of the ropes, I just fell to my knees when I knew I had to make a choice. It's a shame, you said, that I may never know how far I can sometimes go. How far I can sometimes go. You said in your sleep, just a word that I could keep, or just a word that I could keep. And while my boat is drifting away, or by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And I wish I was a comet to crash on your field, just to be remembered. And I wish I was a comet to crash at your feet, or just to be Goedemorgen, het is 6:15. Je luistert naar NPO Radio in de extra vroege ochtendshow. En we hebben het over de situatie Israël-Palestina met Martijn Dekker, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. We spraken net al over de actualiteit, de aanleiding, de geschiedenis erachter, waarom deze staten nu zo verdeeld zijn. En nu nog die oplossingen, of die er zijn. Na het geweld van de afgelopen weken is er nu namelijk een wapenstilstand weer tussen de twee. Opnieuw zou je kunnen zeggen, Martijn, zoals die er afgelopen 3 keer er ook al is. Is het mogelijk om die partijen nu weer aan tafel te krijgen? Aan welke tafel überhaupt? Ja, nou, inderdaad, die vraag is al relevant. Kijk, er is een ik probeer om niet cynisch te worden. Dus ik denk dat in principe is het mogelijk. Dus er is niks onmogelijk. Maar ik ben niet heel hoopvol. Het is, zoals we natuurlijk al eerder besproken hebben, het is een heel erg asymmetrisch conflict. Het is een heel machtig land en een volk dat eigenlijk niet heel veel in te brengen heeft. Sowieso qua tegenstrijd, maar ook politiek-economisch gezien hebben ze eigenlijk weinig. Dus als het gaat over onderhandelingen, ze hebben weinig te onderhandelen. Hun positie is heel slecht. En dus die wapenstilstand nu, dus de status quo die er eigenlijk ook voor deze massale uitbarsting van geweld er was, Israël heeft daar baat bij. En zolang een van de beide partijen, en dat is dan in dit geval dus ook nog eens de machtigste partij, die er baat bij heeft om dit voort te laten duren, ja, dan denk ik dat de kans dat ze ergens aan tafel gaan zitten en daadwerkelijk iets willen bereiken en gaan bereiken, die is heel klein. Want welke baat heeft Israël erbij? Hierbij. Nou, ik omschrijf de situatie zoals die nu is. En dat klinkt een beetje als een kinderachtige vergelijking. Maar het is misschien, het geeft wel aan hoe het is. Stel dat jij en ik een taart hebben en die willen we verdelen. En we gaan afspraken maken. Oké, hoe gaan we die onderhandelingen voeren? Maar ondertussen ben ik al hier en daar een punt naar binnen aan het werken. En jij zit te kijken van ja, maar dat is niet eerlijk. Nou, dat is eigenlijk een beetje de situatie zoals die nu is. Dus Israël is langzamerhand bezig om dus steeds meer stukken van de westelijke Jordaanhoever te koloniseren. Dus door die nederzettingen. Er worden niet heel veel nieuwe nederzettingen gebouwd, maar de bestaande worden wel continu uitgebreid. Dus eigenlijk het stukje taart, het stukje land dat overblijft voor de Palestijnen, dat wordt steeds kleiner. Ja. Dus als ik zeg status quo, dan doet dat misschien niet helemaal recht aan de situatie. Want het is niet een stilstaand iets. Het is wel iets wat zich voortbeweegt richting Israël. Ja. Ben je er in je onderzoek achtergekomen, wat willen die mensen zelf? Want er zijn plekken, ook op de westelijke Jordaanhoever, er zijn steden waar beide partijen eigenlijk vredig samenwonen. Daar ging het ook mis in de afgelopen 11 dagen van die geweldsuitbarsting. En dat was misschien nog wel gevaarlijker uiteindelijk dan de bommen die over en weer werden gegooid. Wat vinden die inwoners zelf? Ben je daar achter gekomen? Nou, dan moeten we inderdaad wel het onderscheid maken tussen de westelijke Jordaanhoever, dus ja, het bezette gebied, en Israël zelf. En in Israël wonen mensen gemengd, hoewel gemengd. Je hebt nog steeds inderdaad, zoals we eerder al zeiden, je hebt bepaalde bevolkingsconcentraties. Dus je hebt bepaalde steden waar de meerderheid Arabisch is, zoals bijvoorbeeld Nazareth. En dat gaat, nou ja, het is op een hele andere manier dan inderdaad in Gaza of de westelijke Jordaanhoever. Dus mensen wonen daar inderdaad wel door elkaar heen, ook in Jeruzalem. En dat gaat grotendeels wel goed. Er wonen inderdaad ruim, ik denk dat het inmiddels al bijna richting de 2 miljoen gaat. Iets van 1,8 miljoen Palestijnen in Israël. Dus dat zijn voor een groot deel ook Palestijnse staatsburgers. Niet allemaal, maar dat is een technisch verhaal. Maar ja, zij zien dit inderdaad, zij willen dit ook niet. Maar heel veel Palestijnen in Israël voelen natuurlijk wel een sterke verwantschap met mensen op de Westbank en in Gaza. Dus zij zien die onderdrukking ook. En ook al hebben zij voor een groot deel, zeker dus de Palestijnen die niet in Oost-Jeruzalem wonen, die hebben ook gewoon burgerrechten en hebben ook politieke vertegenwoordiging. Dus er is heel veel discriminatie, heel veel racisme tegen de Arabische of de Palestijnse bevolking in Israël. Maar het is daar een totaal andere situatie en ze kunnen daar beter met elkaar samenleven dan inderdaad dan op andere plekken. Ja. Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan. Ik ben net wakker, dus ik ben nog niet zo helder. Maar ik vroeg me wel een tijdje af van, kan Israël niet meehelpen aan de civiele wederopbouw van de Gazastrook als onderdeel van de internationale gemeenschap? Zeker. En waarom dan? Waarom wel of waarom niet dan? Sorry. Ze moeten sowieso, zullen ze moeten meewerken, omdat zij eigenlijk bepalen wat er ingaat en uitkomt. En in dit geval zal er dus vooral ook heel veel in moeten gaan. De vorige keren is dat niet zo goed gegaan, omdat ze heel veel zaken tegenhielden. Omdat die dan ook zogenaamd gebruikt zouden kunnen worden voor het maken van bommen. En nou ja, we hebben gezien dat dat voor een deel blijkbaar dus ook waar is. Want mm-hmm, die raketten werden afgevuurd. Maar ze hebben dat toen dus behoorlijk bemoeilijkt. Maar sowieso moeten ze op die manier bijdragen. En ik ben ervan overtuigd dat ze het zelf ook hun steentje zullen bijdragen, omdat dat natuurlijk dat doet het goed. Maar ja, het is een beetje cynisch, omdat de Europese Unie bijvoorbeeld die hebben miljoenen in projecten gestopt in de Palestijnse gebieden, in Gaza, maar ook op de westelijke Jordaanhoever, die gewoonweg vernietigd worden door het Israëlische leger of geconfiskeerd worden door het Israëlische leger. En het is niet zo dat de Europese Unie daar echt rugbaarheid aan geeft. De haven in Gaza is voor een groot deel van Europees geld gebouwd. Ja, die is totaal plat gebombardeerd. Dus wat dat betreft zijn veel partijen hebben iets van, ja, we kunnen daar wel weer geld in gaan steken en het wel weer opbouwen. Ja. Maar dan wordt het over 5 jaar weer plat gebombardeerd. Ja. Dus, ja. Moeilijk. Ja. Nog even, die internationale gemeenschap, want je haalt Europa nu al erbij. In hoeverre is die internationale gemeenschap iets te verwijten in dit oplaaiende geweld steeds? Nou, ik denk dat er best wel wat sterke verwijten gemaakt mogen worden. Omdat als je ziet dat er inderdaad een koloniaal project nog steeds voortduurt en dat er een gewelddadige bezetting is en dat er een belegering is van Gaza, waarbij miljoenen mensen lijden, en dat dat zo lang kan voortbestaan zonder dat er echt... Nou, er wordt eigenlijk in woorden wordt er eigenlijk al heel weinig gedaan, maar al helemaal niet in daden. Ja, dat kun je de internationale gemeenschap zeker wel aanrekenen. En de Europese Unie praat vaak met meel in de mond. Het is heel erg... Wollige taal. Ja, ik moet lachen. Er is nu een heel grappig Twitter-account. Dat heet How Concerned is the EU? En het is altijd zijn gravely concerned of very concerned. Maar ja, verder doen ze niet te veel. Koop je niks voor, zeg je eigenlijk. Nee, en dat is... Dus wat je nu gaat zien is dat ze dus gaan proberen om dus Gaza weer op te bouwen. Maar... Ja, nog steeds wel binnen dus dat afgegrendelde grondgebied. En je kunt je afvragen, ja, wat heeft dat voor zin? En dus mijn vraag is ook altijd geweest, ook tijdens mijn onderzoek. Als je spreekt van een belegering en een bezetting, kun je dan een staat opbouwen? Want de Europese Unie is nog steeds van nee, de twee-staten-oplossing is nog steeds de oplossing. En we proberen de Palestijnen te helpen. Ja, uit 47. Ja, in een iets andere vorm, maar inderdaad, dat lijkt er best wel op qua verdeling. Dus we proberen inderdaad een Palestijnse staat naast Israël op te bouwen. Maar kun je in deze situatie, waarin er sprake is dus van een bezetting en van een belegering, kun je een staat opbouwen? Ik denk het eigenlijk niet. En het is ook natuurlijk niet zo dat beide partijen onvoorwaardelijk gesteund worden. Israël wordt vaak door de internationale gemeenschap veel meer gesteund. Amerika steunt ze. Mark Rutte laat pro-Israëlisch geluid horen op via zijn Twitter-account. Waar komt die internationale steun vandaan? Waarom is dat zo? Ja, dat is een heel complex verhaal. En ik denk dat dat ook verschilt voor de verschillende betrokkenen. Dus ik kan me zo voorstellen, nou, de Verenigde Staten is bijvoorbeeld een sterke lobby, waarbij ook een sterke christelijke lobby aanwezig is. Die eigenlijk wel inderdaad een onvoorwaardelijke steun voor Israël uitspreken. Die je inderdaad in Nederland ook deels ziet bij bepaalde christelijke clubs. Ik denk dat er in Europa bijvoorbeeld deels ook nog wel een stuk schuldgevoel in zit. Dus de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust. En inderdaad het antisemitisme, wat natuurlijk verschrikkelijk was en nog steeds is in Europa. Ik bedoel, wat het werd straks gezegd, antisemitisme is voor mij een vorm van racisme. Maar het mogen duidelijk zijn dat dat inderdaad wijdverspreid is, ook in de Arabische wereld. Dus ik denk dat en ik denk dat er de laatste jaren wat er ook bij is gekomen, is dat het op de een of andere manier samen is gevallen met alles dat gebeurd is sinds 11 september. Ik kan me nog wel herinneren, ik weet niet welke televisieshow het was, maar Netanyahu was uitgenodigd. Dat is trouwens ook al 20 jaar geleden. Dus als je het hebt over leiders die lang aan de macht zijn, die komen dus iedere keer weer terug. Maar een van de eerste dingen is, die hij zei is, van, nee, wij Israëli's voelen met jullie mee, jullie Amerikanen. Dit is waar wij al die tijd mee van doen hebben. Dus eigenlijk zette hij Hamas en Al-Qaeda op één lijn. Terwijl ze zijn misschien allebei islamitisch geïnspireerd. Maar dat is eigenlijk... Daar houdt het mee op. Want het ene verzet zich tegen een bezetting en het ander is inderdaad de Al-Qaeda. Dus, maar ik denk dus dat er ook wel enigszins in zit. Dat veel mensen in Europa en bijvoorbeeld in Nederland zich beter kunnen verplaatsen in Israël en Israëli's dan in Palestijnen. Nou, bleek afgelopen week is daar onderzoek ook naar gedaan. En daar kwam eigenlijk ook naar voren dat nog steeds wel zo is. Maar dat juist bij de jongeren er ook meer sympathie komt voor het Palestijnse verhaal. Hoe verklaar jij dat? Ik denk dat deels ook te maken heeft met misschien een kruis... Nou ja, laat ik zo zeggen, ik ben de laatste jaren... Vrienden van mij zeggen dat ik geradicaliseerd ben. Omdat ik dat me steeds verder uitspreek over wat ik zie als onrecht. En bij mij is dat echt gekomen doordat ik voor de eerste keer... als jonge twintiger in de Palestijnse gebieden kwam. Wat ik daar zag... Dat ze schokt me. En ik was verder nooit geconfronteerd met dat soort onrecht. En toen kwam ik terug en toen ben ik het hier ook gaan herkennen. En ik heb het idee dat er wereldwijd dat daar meer van dat soort kruisbestuivingen ontstaan. Dus je ziet bij Black Lives Matter demonstraties, zie je Palestijnse vlaggen. Ja. Ik was een paar jaar geleden in Belfast. Daar zie je dus ook dat de katholieken zich vereenzelvigen met de Palestijnen, omdat ze ook onderdrukt worden. Maar je ziet ook bij Palestijnse demonstraties, zie je ook Black Lives Matter borden. Ja. Dus ik heb het idee dat het meer is gaan passen, dat mensen het meer zijn gaan herkennen als van, hey, dit is een onderdrukking. En een onderdrukking waar ik ook wel iets in herken. Ik was in Utrecht laatst bij die demonstratie en daar zag ik ook bordjes Queers for Palestine. Ja. Ik denk dat... Maar is dat, als laatste vraag, misschien een mooie laatste vraag, is dat dan een omslagpunt? Zou je kunnen zeggen, daar slaat het om? En kan er misschien ook internationaal gezien meer druk worden gezet, omdat de inwoners van andere landen zich daar ook dan meer in herkennen? Ik hoop dat wel, inderdaad, ja. En dus dat niet anti-Israël is, maar wel kritisch op Israël. En dat regeringen luisteren naar mensen en zeggen van, oké, we moeten Israël op aanspreken. Dankjewel dat je zo vroeg in de ochtend ons een college hierover wilde geven. Martijn Dekker, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in conflictstudies. Afgelopen uur spraken wij over de situatie daar in Israël en Palestina. Dankjewel voor je komst. Iedereen bedankt voor de goede vragen. Ben je nou net hier ingevallen of wil je eigenlijk het nog een keer rustig vanaf het begin terugluisteren? Dat kan op de Radio 1 site, maar ook in onze podcast In Gesprek Gaan heet die op Spotify. Kan je terugvinden. Ik kijk even naar rechts naar mijn redacteur. Ik denk dat hij er morgen overdag, vandaag, over een paar uur opstaat. Tot zover Gaan voor deze ochtend. Dank jullie wel allemaal voor het reageren op deze zender nu het NOS Radio 1 journaal. Morgen tussen 4 en 6, Mai voorbij hier. Ik wens je veel plezier daarbij en alvast een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur.